50 languages. 70. 70. چیزی خواستن. چیزی خواستن. می‌خواهید سیگار بکشید؟ می‌خواهید سیگار بکشید؟ می‌خواهید برقصید؟ می‌خواهید برقصید؟ می‌خواهید پیاده روی کنید؟ می‌خواهید پیاده روی کنید؟ من می‌خواهم سیگار بکشم. من می‌خواهم سیگار بکشم. یک نخ سیگار می‌خواهی؟ یک نخ سیگار می‌خواهی؟ او آتش می‌خواهد. او آتش می‌خواهد. من می‌خواهم چیزی بنوشم. من می‌خواهم چیزی بنوشم. من می‌خواهم چیزی بخورم. من می‌خواهم چیزی بخورم. من می‌خواهم کمی استراحت کنم. من می‌خواهم کمی استراحت کنم. من می‌خواهم از شما چیزی بپرسم. من می‌خواهم از شما چیزی بپرسم. من می‌خواهم از شما تقاضای چیزی کنم. من می‌خواهم از شما تقاضای چیزی کنم. من می‌خواهم شما را به چیزی دعوت کنم. من می‌خواهم شما را به چیزی دعوت کنم. شما چی می‌خواهید؟ شما چه می‌خواهی؟ یک قهوه می‌خواهید؟ یک قهوه می‌خواهی؟ یا اینکه ترجیحاً یک چای می‌خواهید؟ یا اینکه ترجیحاً یک چایی می‌خواهید؟ ما می‌خواهیم با ماشین به خانه برویم. ما می‌خواهیم با ماشین به خانه برویم. شما تاکسی می‌خواهید؟ شما تاکسی می‌خواهید؟ آنها می‌خواهند تلفن کنند. آنها می‌خواهند تلفن کنند. لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.